بابا جان یہ ارشاد فرمایا کہ کافر کو کافر کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک یہ وبا بھی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم تو کافر کو بھی کافر نہ کہیں گے، کہ ہمیں کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. لوگوں کا یہ مقولہ غلط ہے. قرآن عظیم نے کافر کو کافر کہا اور کافر کہنے کا حکم دیا. قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب تم فرما دو اے کافر، اور اگر ایسا ہے تو مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، تمہیں کیا معلوم کہ اسلام پر مرے گا، خاتمے کا حال تو اللہ کو معلوم ہے. مگر شریعت نے کافر و مسلم میں امتیاز رکھا ہے، اگر کافر کو کافر نہ جانا جائے تو کیا اس کے ساتھ وہی معاملات کرو گے جو مسلم کے ساتھ ہوتے ہیں؟ حالانکہ بہت سے امور ایسے ہیں جن میں کفار کے احکام مسلمانوں سے بالکل جدا گانا ہے. مثلا ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا، ان کے لیے استغفار نہ کرنا، ان کو مسلمانوں کی طرح دفن نہ کرنا، ان کو اپنی لڑکیاں نہ دینا، ان پر جہاد کرنا، ان سے جزیہ لینا، اور اگر اس سے انکار کریں تو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ. بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، عالم لوگ جانے وہ کافر کہیں. مگر کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ عوام کے تو وہی عقائد ہوں گے جو قرآن و حدیث وغیرہ ہما سے علماء نے انہیں بتائے؟ کیا عوام کے لیے کوئی جدا گانا شریعت ہے؟ جب ایسا نہیں تو پھر عالم دین کے بتائے پر کیوں نہیں چلتے؟ نیز یہ کہ ضروریات دین کا انکار کوئی ایسا امر نہیں جو علماء ہی جانے. عوام جو علماء کی صحبت سے مشرف ہوتے رہتے ہیں وہ بھی ان سے بے خبر نہیں ہوتے. پھر ایسے معاملے میں پہلو تہی اور اعراض یہ کیا معنی؟ تو بہرحال کافر کو کافر جاننا، ماننا، سمجھنا فرض ہے. جب ضرورت ہوگی تو زبان سے بولنا بھی پڑے گا کہ یہ کافر ہے. یہاں لوگوں نے ایک حدیث بھی گڑھ لی ہے. ویسے آپ نے سنی ہوگی، میں نے سنی ہے لوگوں سے، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو کافر مت کہو، تم نہیں جانتے کب وہ مسلمان ہو جائے. تو اس کا رد بھی ہو گیا جو ابھی میں نے باہر شریعت سے جزیا آپ کو سنایا، کہ پھر مسلمان کو بھی مسلمان مت کہو کہ نہ جانے کفر پر مرے ہو. تو شریعت ظاہر پر ہے، جو ظاہر میں کافر ہے اس کو کافر ہی کہا جائے گا. جب مسلمان ہو جائے گا مسلمان کہیں گے. ذرا جو مسلمان ہے ہمارے سامنے مسلمان، نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا تو مرتد کہا جائے گا. جو آنکھوں والا ہے اس کو پھر آنکھوں والا مت کہو، تو ہو سکتا ہے اندھا ہو جائے، اور کئی لوگ بڑھاپے میں اندھے ہو بھی جاتے ہیں. تو آنکھوں والوں کو بھائی آنکھوں والا مت کہو، یہ ہو سکتا ہے اندھا ہو جائے. آنکھوں والے کو آنکھوں والا مت کہو، ہو سکتا ہے وہ کانا ہو جائے. کان والوں کو پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ کہو کہ یہ سنتا ہے، ہو سکتا ہے کل بہرا ہو جائے. تو پھر تو نظام دھرم برم برم درم. تو جس وقت جو جیسا ہے ویسا کہنا کہا جائے گا. بعد میں جب وہ کچھ ہو گیا بدل گیا تو بدل گیا. جب آپ منے تھے تو آپ کو بچہ کہتے تھے، اب آپ بڑے ہو گئے تو آپ کو بڑا کہہ رہے ہیں نا. اس لیے جو جیسا ہے ویسا اس کو کہا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.